Isu ya Allah mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Tasimim. Zinundeze aya za heshio shabainiha. Narhusume yao baadhi ya hizi khabari za Musa na Firauna hahaki uhakaumi aminio. Hakika Firauna hajiheza hajuu harumai awi. Na harinua kazi wa hayo zikundi. Na udhalilisha baadhi wa harumao. Na urahito wanaume wa hao. Na uihansi na mo wanashe wa hao. Hakika haka mwengoni mo wafisidifu. Na rikaha nzari fadhilishe jumo wa dhalilishi wa harumai awi. Iwajaindiye wakema imamu ongozi. Iwajaindiye wakewa rithi. Na riwamakinishe harumai awi. Rione sefira auna na hamana nile jeshi la hahe. Izu waka hufanya hahadhari hahangu hau harumu hao. Na risisiza uhamdadze wa Musa ukaya. Muhamuse nekanga wina khaufu ya hahe. Bahimvurize haruma omro. Wala utikena khaufu wala utihuzunihe. Hakika garijo hure jezae. Na garijo humrenda mwengo ni mwe mitume. Ni ahli ya Firauna wa mrenge iliyaka ya adui wa hao na sababu ya huzuni. Hakika Firauna na Hamana na jeshi la hao waka mafanya halatu. Ni mdumshe wa Firauna hamba ujoka utuliza mato wa hangu nawe utimbe hitwa ukinishi hayarikai hauri mrenge hukaye mwana. Na uko ajaka uhisi umu wa mzaza Musa ushele wa mruhu. Hawa hihe ndo jijunguza ursu ya nanae. Ngeti na weakari hukura za irongo ya hae. Ili ya kemungu ni mwema mukminin. Ambiye mwanamsho wa Musa. Mdunge udongo angalia. Arengeha mdungu wa humo angalia. Hamahala hahumule na uko atuhisi. Narimzia wa hamstaji kablia. Arenge mwanamsho wa hahihamba. Yenti mjuzeni wandu wadahoni wajumu angalizanie wajua hukamwe manaye. Bahiri mrudishao hamzata ahahe. Ili ya tulize mato ya hahe wala ya tiujunihe. Na yajua hukaimi ya diya Allahu yokweli. Lakini wawenji wa hao kwa tujua. Nu wakati ya balighi ya milikishi wa utulivu. Rimnika hikma na ilmu. Na hena mna iyo nuri kuhuliva imare na njema. Na hanjia humjini wakati wa ukhafilifu wa huwa kazi wa hao. Na hahundui huwa nguwaidi wa wanao. Mzima wa heshe kundisha hahe. Na mzima wa he maadui wa hahe. Ula wa heshe kundisha hahe. Ampare ya msaidie jina ula wa he maadui wa hahe. Avenge Musa hambeme hafariki. Musa hamba. Zinu mwongo ni mweze amaliza shaitwani. Hakika ya adui mpotezi ya bainiha. Hamba, ewe mwala wa hangu. Hayakini tithulumu ya nafsi ya hangu. Amenge ni kufirliye. Na iha mkufirlia. Bila shaka yende mwenye kufirlia mwenye urehemu. Hamba, ewe mwala wa hangu. Hizo waninemesha. Mtinahu paroka mshangirizi wa hema fujari. Bahi hashele wa humjini na khaufu na uboja. Hatu helelea ula ya mtaha msaada wa hahejana. Hadiso muhabili ya msaidie tena. Musaha mwambia. Hakika we mpotezi ya bainiha. Bahi we akota haende ya zingara ya mzima ya kadui wa hawa ili hamba. Ewe Musa. Angu anzo mirehi tuhamadabu watowa roho jana. Kutuhanza ikati lohu kamjabari harume arli. Na kutuhanza uke mungoni mwarekebeshao. Na baroha mwaname humuso waho nji harambiyo hajahanda. Ewe Musa. Hakiko wahu waho mkonsi wa enzi. Wahurungo wao ili wahurehitwa. Avenge roha nji. Ni hakika uhaho mimdu wahuhusuia. Bahi haroha uharumu waha khaufu na uboja hamba. Ewe mola wangu. Nivukishe harumai kaumu ya kithalimu. Nu wakati ya faliki huenda madiani hamba. Huenda ye mola wahangu. Ujoni okowa harumensia ya sawa. Nu wakati ya sulimu majiju ya madiani. hakundusi nzo la wanadamu wano sawezi nyama. Nubavuni hao hakundu wanashe wa hindi wakurezi nyama za hao. Hamba, yeza mkunda ninyo wa hindi hindi. Wamba, fika rinoso hata mpakao wa haulizi watowezi nyama za hao. Na mbabaha tu ya mungu hazi hakuu. Bahiha wanosizezi nyama za hao. Kisha harajaibu mvuli juu hamba. Yewe mwala wahangu, hakika ngami mhutaji wa haina njema uduni sisiza. Bahimu anamisha mzima haruma uwa ili hamjili ya hauona haya hamba. Hakika mbabaha ngungu huparo, ili ya hulibezi liwa, zavo arino siza. Bahimu ya henda ya mwambia ya kiswa hamba, utike na hauzi. Wewe haruma kaumu ya kidhalimu. Mwanamisha mzima haruma uwa ili hamba. Ewe mbaba hangu, mbenge hazini. Baha kikai wakairi orenga hazini. De mwenza mvumu aminifu. Hamba, hakika antaho ni uloze mwanamzima haruma wanangu wanu. Hasharku yoka unirumishihe mahaminane. Itahu timizie kume izo za hako. Na mintu utaha ni hutie haruma shida. Ujo ni huna mwengu ni mwaluwe mahohanza ya Allah. Musa hamba, izo baina ya hangu nawe. Haina muda njotimizi harumu yoyome ili. Kabati dhulumao hangu. Na Allahu nde waka ala juna izo na mbao. Bahiwo Musa ya kamilisha umuda. Ya safiri ene ahli ya hahe. Haunungo wa mpande wa hundima waturu. Hambie ahli ya hahe. Nambaki banu ni hakikati ono mbo. Laanla kau harumu. Anjo mwere ya ni khabari hawizi nga shango. Laanla kanga mjo uhora. Bahibu ya waswili. Haparo hasauti ya roha haruma upande mumeni wa hele bonde. Harumu bahanu babari kishiwa haruma umbi. Hahambiba ukaya. Ewe Musa. Hakika mi Allah. Yemu la wahu nemengu. Na hambilwa, vurizae bakwera ya haho. Bahimu ya iwoneta palao hamanyoha, hakauha hatawa na kajakauha hodingoni. Allahu hamba, ewe Musa, kurubia wala utike na haufu, hakikanga we mwengoni mo walo haruma amani. Kiyomhono wa haho harumoba hanubabu wa harumengu wa ya haho. Nujuru hamwewe matina hata madhara. Na vihao mhono wa haho hufungwa wa mtowe wa uhara. Awe nge izo dalidu mbili zangu wa hemola wa haho. Wendo hafi rangu na no waku wa humkonsi wa hahe. Hakika oka umunyi potefu wa mavuto. Hamba, ewe mwona wangu. Ihakika mitito waroho harumao. Awe nge nga minakawufu watijoni rahitwa. Ni mwana maharu na woye na pasoha ya urongo wa raha nami. Awe nge mbeheye nami. Yake mshangirizi wa uniswadikisha. Hakika nga minakawufu yokango ajuni kathibisha. Narujuhu huraza umhono wa haho hewa na nyuho. Uhunike usultani hali yoka kwa nahu mwaswilini heze azahatu. Wewe no wahubu nganga mjushinda. Bahiwo Musa ya wajili ya neze aya ni ujuza za hatu za bainiha. Wamba, zinutie kati mashairi ya pangwa. Nasika rijaishi ya edini inu no wababa hatu watende. Musa hamba, imula wahangu ujuono. Ya hajena uungozi wala wananae. Nangujoka nileda hula muso jema. Lazima ima dhalimu kwa nahufuzu. Na firao yuna hamba. Yenye wahu wahu mkonti wa enzi. Mtumjua ni hukanga nina badala ya hangu. Abengena mnivuzize mdo. Muhama na haruma dongo. Unifanyie swaraha. Uwasiwaha juu. Laala anjo heo hahengu wa Musa. Ni hakika minga mdo ni hukaye mongo ni mwema mbambabu. Na ye hata kabari ye na lejeishi la hahe harumai arlu batina haki. Na wagwani hukakwa na hurejezi wa uhaku. Bahiri mbenge ye na lejeishi la hahe riwavuri za hobarini. Avenge angalia namna jendo waka ya umuso wa hema dhalimu. Na riwajaimbi ya warende hama imamu wa upara kwenda haruma wa mundo. nensi ya kiyama kwa na huhu ilwa. Nari watendezi za laana harumwe dunia inu. Nensi ya kiyama wajua hukangongo ni wajua hutaiha. Na ududusa hawendesi wa hulena njema. Narini kamusa eshio, dada rangamiza ze karni za atende. Shike uwo unisha kwa wanadamu na uongozi na rehma. Laala wajohe shedea. Na Muhammad kujaka upande wa hile juala hucha la humlima vurani kamusa amri. Na we kujaka mwengoni mwe mashahidi. Lakin bika ripanga kaumu zinji no umri wa hao uka uletiwa. Na we kujaka mkazi wa hoangu wa madian. Na udoa somea ze azahatu. Lakin zinde raka wa vehaji. Na kujaka hobavuni maturu. Wakati rapara Musa, lakin rihuveha ukerehe maala wananemo na wahaho. Uhadharisha kaumu ikawo kumhadharisha ajia haja kabla haho. Laanla wajohe shedea. Na huka watijuhu nani msiba hizwe mihono ya hao watendeza wajohamba. Ewe mwana wahatu, zabari waturele ya mtume rajodunga ze azaha huraka mwengoni mwema mu'min. Bahiwe hakiala wananasi ya wajili ya wamba. Zadari atuniki wa mfano mwizo musayanikiwa. Ako aja kufurizo musayanikiwa kablia. Wamba, masahiri maili ya saidila nao. Na wamba, hakikarizi kufurizo zili. Amba, avengena mjena shiyoshala wana na Allahu. Ikao shioko wa anora hanizozo zili. Ili nishidunga ekako lini wasihuzi. Bahie kako aja hujibu. Avengeju wa hukangu atinga udunga za hawa nafsi za hao. Ando vya ya apote ya halisi. Rahanu wa udunga ya hawa nafsi ya hahe batina uongozi wala wana na Allah. Ila shaka Allahu yeka oko wa kaulu ya kithalimu. Riwasulisha le kaulu laanla kangu ajohe shelea. Wawikaori wa ere ya ishiyo kabdia ya hasho. Wengu wa mamu'minina wa harumisho. Navo wasome wa shoamba, richi amini, hakika shinunde haki ala wana nemo na wahatu. Hakika hata kabla ya hasho, rikama isilamu wa salimu amdiyo ha Allah. Waundo wa joni kiwezili waza hao kadombili hizo wa subiria, navo watowa wambi hanjema. Nuharumi zora wa ruzuki ya wohu towa ha Allah. Nikawe shia laha uzipu uzi na wohamba. Na sinazi amali za hatu wa yunga nyazi amali za hanyu. Usalamu juu ya hanyu karitutsa hao wajinga. Hakika kutuwa kwa uwe wanzao sha Allahu na uwe kwa uwe wanzao. Na ende uju uondoe ya ukoha. Na wamba, ikari dunguwa uongofu wa moja na we. Narijoha angulo harumaze awli za hatu. Akarija wafanya makazi mahala batukufu ba amani. Ikawa mabevao marunda ya haina hindu. Na ikerizi ikiala wananasi. Chao wenji harumao kwa tujua. Ami jimingavira yangamiza ikawa ika itakabari harume maisha ya hao. Kaya nye makazi ya hao ya tumwanshi wangu bandandao. Ikati mbabititi. Na sinde raka warithi. Ni mula wahaho. Yeka ngamiza mjiti mpaka veha mtume harumao mjimzaze wahayo. Ya wasome yeze aza hatu. Na yeka ngamiza mji. Ikati ndo hukau wakazi wahayo. Waruma dhalimu. Na haina hindu manikiwa. Yumasterehi ya hu hayati wa dunia ni basi nele tunula halo. Nezilo hoso ni mwa Allahu. Zoka iri na zohu baki. Ava mkamtina akili. Awora mnikamia dimema joka hihumba. Yeha manora mnemesha nema ya hunduniani. Kisha joka huhuduri ya harumwe anzabu ya msihu ya kiyama. Na hadharisha usiku ya jowarumiza ya ambe. Awa shirika wahabu ikawo mkahu daigwa onda. Wahakiwa neleka ulungu wa johamba. Ewe mwela wahatu. Wanunda weika ori wapoteza. Riwapoteza hamora apotea. Riwatsuwa nkanzuo haho. Woku wajeka huri ambudi ya siisi. Wajoha mbilwa. Na mwombo wa shirika wahanyu. Wajohu wa wanda shako anahu wajibu. Na wajohu wanaya andhabu. Ha? engewa ndi hawa okoha. Na gukuru wa usiku ya johu wa rumiza yambe. Amjibu zendume hindi. Bahize mangoka zinahu kambe nufu wa usiku huo. Amenge kwa nahuzi sana. Chaye ya tubia ya amini ya fanya amali njema. Mkinishi hangu joka mwongo ni mwa afuzu. Ni mula waha hongu mboisho ya nzao hatunguwa. Nechaguo loti la hao. Hatukuha Allah. Na hende juu halisi jumaizo wa mshiriki zao. Ni mula waha ho. Mbujuwa izo zifu baza hao zizi hao nizo zivenu wao. Na uo Allah. Kabati mungu ya kati ndaye. Zehimida zoza hae harwe maisha ya mwando na akhira. Ni hukuma yo ya hae. No hae ndo mjoo hurejei. Amba. Ye mjoo naje. Enge Allahu hamjaini ya ni masihu maruvu ya mfulilizo hatensihu ya kiyama. Yendo wye mgumbwa jito Allahu ya jomwerea ni mwenje. Yeba nukamtuishia. Amba. Ye mjoo naje. Enge Allahu hamjaini ya ni mtana mruvu wa mfulilizo hatensihu ya kiyama. Yendo wye mgumbwa jito Allahu ya jomwerea ni masihu ya ufumwa. Yeba nukamtuishia. Na mwingu ni mwe rehma ya hahe. Hamjaidi ya ni masihu na mitana. Ili mpumwe na ili msahe harwe fadhila ya hahe. Na laanla kanga mjohu shukuria. Na hadharisha usiku ya johu rumiza yambe. Au washirika wa hangu ikao mkahu daiwa onda. Na ngari joto wa shahidi harwa haina umarambe. Na mtowaze dalilu zahanyu. Na nguwa johu juwa hukai hakio ya Allahu. Na wapotele wanizo waka hutunga. Hakika Karun. Haka mwengoni mweka umu ya Musa shaha wakadamiza. Na rimnika hazina ikao. Emifungo ya hazo zika huzoro vasindola wanue njio nzambu. Weka umu ya hahe ya mwambia. Utidoji fahari. Ba hakika Allahu ya kanzawa winji ujifahari. Na tahale daho la akhira harumizo Allahu ya hunika. Wala utidiwa azalifungula haho la he dunia. Na renda njema hamande hedi Allahu ya hurende ya njema. Wala utitahe ufisidifu harumaye amri. Ba hakika Allahu ya kanzema fanya ufisidifu. Hamba, zinumto niki wa hei ilmulo niyo. Akajajwa huka Allahu. Hangamiza kabla hahe wanduwenji haruma zekarni. Waka hajuha nae haruma mvuu na winji wa hunjiri ya mali. Na ima fujari kwa nahu zisi wa ima dhambi ya hao. Na hiharoshe ya ikamu ya hahe haruma leturula hahe. Wako tahaoha ya kiwa duniani wamba. Abu ya ngeri choka na mkano mwizo karu miani kiwa. Hakikange na utajiri mhuu. Nuwaniki wa ilmu wamba. Kamshirwani ezili waza Allahu zoka ili uhahoku amini ufanyo amani njema. Na kujozi munga badi ya msibirifu. Bahiri sababisha ya arwi mreleza yena ledahula hahe. Bahika jakana wahahe wa msaidia badala ya Allahu. Walaka jaka mungoni moshi na jisedie. Wakutamanie daraja ya hahe jana. Washele wanahamba. Haa. Kweli Allahu yohu enezize riziki ya hae arunowa rumawaha hewo ya nzawa haisamiza. Engetina wa Allahu ya rinemesha hajorizo mesa. Ha? Kweli ya makafiri woku wakuzu. Lidahu la akhira. Lidijaili ya wawikao kwa tufanza mjitukuzo harwe arni wala ufisidifu. Nuhemu iso mwema waho walo na takwa. Haina hajana njema. Ujoka na njema rahanizo. Na haina haja nambi. Bahiko zili waza hea renda nai. Ikati ndizo ya kahufanya. Hakika uwe ikau hakufarudisha i Qur'an. Ujo hurudisha harma mahala hurudi. Amba. Emuna wahangu mujuono ya haja na uongozi. Nuhu ya lo harma upotefu wa dainiha. Na kujaka ihanti ukeshi yungo juere washo. Ikati harehema ya lawana nemuna wahaho. Awe nge utike mshangirizi wa hema kafiri. Wala utiparora anti wa huzia harumaze aza Allahu baada zawe hawa weju. Na paro hahemo la wahaho. Wala utike mwengoni mwema mushrikina. wala utsiombe mungu ajiba moja na Allah kabati mungu ekatindaye haina hindu nga shijohanga miya badi wa uso wa hae yende hukuma no hae ndo mjohu rejei.